salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'du. 21. beyte geldik değil mi? Şaz. Demiş ki İmam Beyhuni وَمَا يُخَالِفُ ثِقَةٌ فِيهِ الْمَلَى فَالشَّازُ وَالْمَقْلُوبُ قِسْمَانِ تَلَى demiş. Şaz hadis lügatta şaz demek kural dışı demek. Bir şey mesela diyelim ki bir takım görüşleri zikrederiz. Ondan sonra akabine deriz ki falan görüş şazdır. Manası yani kural dışıdır. Veyahut da taraftar bulmamıştır. Tek kalandır diye. Şaz diye buna söylüyoruz. Istilahta ise yani mustalahul hadis ilminde şaz dedikleri zaman işte tanımını burada İmam Beyhuni yapmış. Demiş ki وَمَا o şeydir ki يُخَالِفُ muhalefet ediyor. سِقَةٌ sika olan kişi fihi o hadiste الْمَلَى çoğunluğa muhalefet ediyor. فَالشَّازُ işte o şazdır. Yani eğer önümüzde bir hadis varsa ve bu hadiste sika olan ravi çoğunluğa muhalefet ediyorsa diyor bu hadis şaz hadistir. Tamam? وَمَا o şeydir ki يُخَالِفُ muhalefet ediyor. سِقَةٌ sika olan kişi fihi onda yani hadiste الْمَلَى çoğunluğa muhalefet ediyor. فَالشَّازُ İşte o hadis şazdır diyor. Şimdi normalde asıl olan yani racih olan şazın tanımı ise مَا يُخَالِفُ سِقَةٌ لِمَنْ هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ سِقَةٌ. Niye? Çünkü söyleyeceğim inşallah. Yazayım buraya. مَا يُخَالِفُ سِقَةٌ مَا يُخَالِفُ سِقَةٌ لِمَنْ هُوَ أَرْجَحُ minhum. Önümüzde bir hadis varsa ve bu hadiste sika olan bir ravi kendinden hadis ilminde daha tercih edilen, kendinden daha üst seviyede olan birine veya bir topluluğa muhalefet ederse biz bu hadise ne diyoruz? Bu hadise şaz hadis diyoruz. Tamam? Ve şaz hadis de zaten zayıfın kısımlarındandır. O zaman bir hadisin şaz olabilmesi için birincisi ne lazım? Birinci şart A. Muhalefet olacak. Değil mi? B. Muhalefet sikadan olacak. C. Kendinden daha sikaya muhalif olacak. Bir hadis kendisindeki bu üç tane şartı bulundurursa bu hadise ne diyoruz? Bu hadise şaz hadis diyoruz. Tamam? O zaman mesela buna örnek verelim. Bu nasıl olur hadiste? Hem senette olabilir hem de metinde olabilir. Tamam? Şazlık, şuzuz durumu hem hadisin senedinde olabilir hem de hadisin metninde olabilir. Anlaşıldı? Örnek verelim mesela. Hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki metninde bir adam öldü. Geride sadece bir köle bıraktı ve Peygamber aleyhissalatü vesselam o köleyi ölen adamın mirasçısı kıldı. Yani bir adamın bir kölesi var ve başka onun dışında hiç yakını yok, akrabası yok, malı mülkü de var. Adam ölüyor. Geriye kalan mal kime miras kalacak? Peygamber aleyhissalatü vesselam geride kalan köleye şey diyor, tamam sen bu malın mirasçısısın diyor ve malı o köleye veriyor. Tamam? Şimdi bu hadis bize iki tane ayrı yoldan gelmiş. Birincisi Süfyan İbni Uyeyne. Bunu zaten biliyorsunuz. Amr İbni Dinar'dan. Bu da sika olan ravilerden. İki tane İbni Dinar var. Hem Abdullah İbni Dinar hem Amr İbni Dinar. İkisi de sika olanlardan. Amr İbni Dinar. O da Avsece'den. Bu da sika. Avsece. O da İbni Abbas'tan. O da Resul'ün fiilinde. Bunu bu şekilde ezberlemenize gerek yok. Yani Ahmet Mehmet diye de önceki örnekte söylediğim gibi önceki derste o şey kafanızda kalmayacak olanı işin suretini anlayın. Örnek çok önemli değil yani. Örnek her türlü bulunur. Siz işin suretini güzel bir şekilde anlayın. Biz istersen buraya Ahmet, Mehmet, Mustafa, Murat ne yazarsanız yazın yani. Çok da şey değil, çok da mühim değil. Bu çünkü işin örneklerini hafızetmek bu sonraki mesele. Yani önce meselenin şeyini anlayalım, suretini anlayalım. Şimdi bu senet güneş gibi bir senet. Bu senette hiçbir problem yok. Süfyan İbni Uyeyne büyük imamlardan. Zaten biliyorsunuz değil mi? Şöhreti hakkında araştırma yapmaktan bizi müstahni kılan insanlardan. Amr İbni Dinar hakeza. Yani bu da o öyle bir şey, ravi. Avsece hakeza öyle. İbni Abbas zaten problem yok. Aynı hadis, aynı lafızla yani Peygamberimiz malı olup da hiçbir yakını olmayan adam öldüğünde kölesini ona varis kıldı. Metni şu senetle de varis olmuş. Süfyan İbni Uyeyne, Amr İbni Dinar, Avsece, Peygamberin fiili. İki isnat arasında nasıl bir fark var? Sahabe düşmüş. Bak dikkat ederseniz buradaki senetle buradaki senedin arasındaki fark ikinci senette İbn Abbas zikredilmemiş. Avsece yani üçüncü senedin üçüncü tabakasında Süfyan'dan bu tarafa üçüncü tabakasında olan ravi direkt Peygamberimizden nakledilmiş. Ne oldu bu hadis otomatikmen? Mürsel oldu değil mi? Buradayken merfudu. Merfu bir de müsned ve merfu bir hadisti. Değil mi? Buradaysa ne oldu? Merfu ve mürsel bir hadis oldu. Anlaşıldı? Ne oldu o zaman? Bak bu senette Avsece kendini veyahut da bu senette ana üzerine döndüğü kim olursa diyelim Ahmet adında bir şahıs birinci serdedişinde sikatlar bunu İbn Abbas'tan nakletmişler. İkinci serdettiğinde ise bunu direkt peygamberden nakletmiş. Muhalefet oldu mu? Burada bir muhalefet yok mu? İkinci senetten birinci senede bir muhalefet yok mu? Bu yok mu muhalefet? Var mı muhalefet? Ne muhalefet ne? İkinci senette İbn Abbas'ın zikredilmesi. Nasıl muhalefet olmaz? Hadisin nev'i bile değişti. Yani birincide hadis merfu. Ta peygambere kadar muttasıl bir şekilde gitmiş. Müsned bir şekilde gitmiş. İkincide de hadis mürsel bir hadis. Aradan sahabeyi düşürmüşler ikinci şeyde. Aynı metin iki farklı yoldan bize gelmiş. İki farklı şekilde senet zikredilmiş. Birinde İbn Abbas var arada, birinde İbn Abbas'ı düşürmüşler. Tamam? Doğal olaraktan bir senet diğer senede muhalif. Yani hadis iki yoldan gelmiş, bir senet diğer senede muhalefet etmiş. Doğru mu? Şimdi biz bakalacağız. Muhalefet var mı? Var. Muhalefeti yapan sika mı? Sika. Senedin hepsini saydık, hepsi sikadır dedik, değil mi? Kendinden daha sikaya muhalefet etmiş mi? Kendinden daha sikaya çünkü cemaate muhalefet etmiş. Tamam? Koca bir cemaatin senedine muhalefet etmiş. Şüphesiz ki topluluk fertten her zaman daha sikadır değil mi? Sikalar topluluğu, güvenilir raviler topluluğu, tek bir güvenilir raviden çok çok daha sikadır. O zaman biz bu hadise ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu senedi şaz olan bir hadistir. Tamam? Yani senedinde şuzuz vaki olan bir hadistir. Anlaşıldı? Örnek verelim sonra anlaşılmayanı tekrar tekrar düzeltelim. Silmeyelim tahtada kalsın ki. İkincisine örnek verelim. Metinde bu defa bu senette şazdı. Bu da metinde şaz. Fıkıh dersinden hatırlayan var mı? Fıkıh dersinden. Fıkıh dersinde bir ara birkaç tane örnek geçmişti ben öyle hatırlıyorum. Var mı hatırlayan içinizde? Şimdi normalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilini anlatırken şunu şöyle alalım, önümüzü açalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sabah namazıyla ilgili sünnetini anlatırken demiştik ki Ayşe annemiz ve diğer sahabeler Peygamberimizden bize fiili olarak şöyle bir sünnet nakletmişler. Demişler Peygamber sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra ta ki müezzin ezanı okuyuncaya kadar yani sabah namazı için çağrı estağfurullah kamet verilinceye kadar sağ tarafının üzerine uzanırdı. Değil mi? Dinlenmek gayesiyle sağ tarafının üzerine uzanırdı. Şimdi bu nedir? Bu rivayet Sahabe bize peygamberimizin fiilini aktarıyor. Öyle değil mi? Yani peygamber sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağı üzerine ta farz namazın vakti gelinceye kadar uzanırdı dinlenme gayesiyle. Tamam? Ebu Hureyre bunu rivayet ederken Ebu Hureyre çok farklı rivayet ediyor. Ne diyor Ebu Hureyre? Sizden biri diyor sabah namazının sünnetini kıldığı zaman Ebu Hureyre diyor ki peygamberimiz buyurdu ki sizden biri sabah namazının sünnetini kıldığı zaman فَلْيَتَّجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ sağ yanı üzerine uzansın. Şimdi ikisinin arasında ne tür bir fark var iki rivayetin arasında? Peygamberimiz sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağı üzerine uzanırdı ile sizden biri sabah namazının sünnetini kıldığı zaman sağ yanı üzerine uzansın. İki rivayetin arasında fark var mı? Var. Birinci rivayet istihbaba delalet ediyor. Sadece Peygamber aleyhissalatu vesselamın bize fiilini aktarıyor. İkinci rivayet ise aslında vücuba delalet ediyor. Çünkü emir var işin ucunda. Öyle değil mi? Şimdi o zaman biz bu rivayetin bütün yollarını diyelim ki topladık. Mesela misal. Bize dört tane yoldan geldiğini düşünelim. Bir, iki, üç, dört. Fiil, fiil, fiil, söz ve emir. Aynı şey, diyelim bize dört yoldan geliyor. Üç ayrı sahabe bunu bize peygamberimizin fiilinden aktarıyor. Bir tane sahabe ise bunu bize emir olarak aktarıyor. Diyor ki peygamberimiz buyurdu ki sizden biri namaz kıldığı zaman sağ yanının üzerine uzansın. Öyle mi? Şimdi bu dördüncü numara olan sahabe muhalefet etti mi diğer rivayetlere? Muhalefet etti. Bir muhalefet var arada da. Biri müstehab, biri vacip. Muhalefet eden sahabe sika mı? Sika. Muhalefet ettikleri kendinden daha sika mı? Daha sika. Çünkü sikalar topluluğu her zaman bir tane sikadan hadis ilminde daha racihtir. Öyle değil mi? 10 tane sika, bir tane sika. Yan yana koyduğumuzda elbette 10 tane sikanın rivayetini tercih ederiz. Tamam? Bu rivayet onun için dedik bazı alimler ne diyor? Bazı alimler bu rivayete şazdır diyorlar. Tamam? Örnek olarak bunu veriyorlar. Diyorlar ki bu rivayet şazdır. Şimdi tekrardan ana şeylerimize dönelim. Tekrardan örneklerimiz anlaşıldı değil mi? Anlaşılmayan bir örnek var mı? Birincisinde senetteki şeydeki şazla mesela bir dedi ki bunun senedinde şaz vardır. Tamam. Yani şaz bir hadistir. Böyle söyledik. Bu bunu zayıf yapmaz değil mi? Çünkü şey olan bir şey de var. Hayır bak şimdi onu anlatacağım zaten. Şimdi bak. Diyelim ki örnek veriyorum. Burada iki tane senette iki tane hadisi örnek verdik. Dedi ki bir tanesi senedinde şuzuz vaki olmayan, diğeri ise senedinde şuzuz vaki olandır. Tamam? Senedinde şuzuz vaki olan rivayetin üzerine çarpı atarız. Deriz bu şazdır. Onun mukabilinde daha sikaların rivayet ettiğine ise bu mahfuzdur deriz. Tamam? Şazın mukabili nedir? Mahfuz. Mahfuz olan rivayet budur deriz. Tamam? Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın metinde şaza örnek verdik. Diyelim ki aynı konuda iki farklı rivayet var. Şu üçü için deriz ki bunlar mahfuzdur. Buna mahfuz deriz. Bu dördüncü için ne deriz? Bu şazdır. İstidlal yaparken dördüncü rivayeti kale almayız. Hangi rivayeti kale alırız? Mahfuz rivayetini kale alırız. Anlaşılmadı mı? Ne demek abi mahfuz demek? Şazın zıddı, şaz olmayan. Şimdi bak şeyin aslına dönelim anlaşılır. Dedi ki şaz nedir? مَا يُخَالِفُ سِقَةٌ لِمَنْ هُوَ اَرْجَحَ مِنْهُ sikanın kendinden daha racih olana muhalefet etmesidir. Demek ki o zaman şaz vaki olan hadiste bir sikanın rivayeti var, bir de sikanın kendinden daha sika olanın rivayeti var. Aynı konuda değil mi? İşte o kendinden daha sika olanın rivayetine mahfuz diyoruz. Yani tercih ettiğimiz rivayete. Sikanın teferrüt ettiği veyahut da ziyade yaptığı ve muhalefet ettiği yere de ne diyoruz? Şaz diyoruz. Tamam? Şaz, mahfuz şazın tam şeyi, tam zıddı, tam karşıtı. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Zaten hangi konuda mesela diyelim bir kitabı okusanız fıkıhtır, hadistir. Eğer o kitabı yazan alim size diyorsa ki bu rivayet şazdır, hemen akabine der vel mahfuzu keza. Yani mahfuz olan rivayet, şaz olmayan rivayet ise budur diye açıklama yapar. O zaman şazın mukabili mustalahta ismi nedir? Mahfuzdur. Şimdi burayı silelim. Şimdi bu şartları ele alalım. Yani üç tane şart verdik biz burada. Bu şartları tek tek ele alalım. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey varsa baştan anlatalım ki burası rahat anlaşılsın. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlattığımız yere kadar. Yok. Şimdi dedi ki birincisi muhalefet olacak. Yani sika dedik muhalefet edecek. İki tane rivayet geldi bize. Birinci rivayet, ikinci rivayet. Bu rivayetle bu rivayetin arasında bir muhalefet olacak. Tamam? Niye bu şartı koşmuş alimler? وَمَا يُخَالِفُوا demişler. Çünkü bir de mustalah ilminde şöyle bir şey daha var, bölüm daha var. زِيَادَةُ السِّقَةِ değil mi? Mesela biz diyelim birçok dersimizde fıkıh dersini anlatırken diyoruz ki bu rivayette falan kes şu ziyadeyi yaptı. وَزِيَادَةُ السِّقَةِ مَقْبُولَةٌ sıkanın yapmış olduğu ziyade makbuldür diyoruz, değil mi? O zaman kaidemiz ne? Ziyadetu sika makbule. Ben bunu anlatmıştım daha önce. Kim hatırlayacak nerede anlattım? Hatta çok kısa anlatmıştım. Bir örnek de vermiştim. Sonra demiştim yeri geldiğinde tafsilatla anlatacağız. Güzel. Demiştik ki o zaman anlatırken demiştim bakın şaz ile ziyadetü sika arasında çok ciddi bir bağlantı var. Öyle değil mi? Şaz ile ziyadetü sika arasında çok ciddi bir şey var. Çok ciddi bir bağlantı var. Nedir bu bağlantı cinsi? Mesela biz birçok rivayet görüyoruz. Özellikle Bulugul Meram'da zaten işaret etmiştik buna. Bulugul Meram'da. Diyor ki وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَالْمُسْلِمُ وَفِي لَفْزٍ لِمُسْلِمْ زَادَ وَفِي لَفْزٍ لِلنَّسَائِهِ زَادَ diyor mesela. Nesai bir lafzında bir ziyade getirdi. Ekstra bir ziyade getiriyor. Mesela örneğin ne gibi? اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّةٍ وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيُرِقْهُ. Öyle mi? وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمْ فَلْيُرِقْهُ. Müslim bir rivayetinde mesela bu hadisi 10 ayrı yoldan gelmiş. 9 yolda diyor ki köpek sizin kabınıza ağzını soktuğu zaman onu yıkayın 7 kere. Bir tane ravi, 10. yolda fazla olan bir ravi demiş ki fel yurikhu. Yıkadıktan sonra yani o içindeki ağzının girdiği yemek falan varsa içinde onu da dökün. Tamam? Onu da dökün diye emirde bulunmuş. Güzel. Şimdi burada ziyadetu sika makbuletun dedik. Ziyadetu sika makbuletun. Hangi şartta sikanın ziyadesi makbuldür? Hadisi başka yoldan rivayet eden diğer sikalara muhalefet etmediği müddetçe. Tamam? Muhalefet şartını ondan dolayı koymuşlar. Anlaşıldı? O zaman biz ne yapacağız? Bir yerde diyelim ki bir ziyade gördük. Bir hadisin lafızlarını bir araya topladık ve orada bir ziyade gördük. Ziyadeyi hadisin diğer yollarında varit olan aslul hadis dediğimiz hadisin asıl metnine arz edeceğiz. Tamam? Bakacağız ravinin getirdiği ziyade ile diğer ravilerin rivayet ettiği asıl arasında, yani bu ziyade ile asıl arasında bir çelişki mi doğuyor? Bir zıtlık mı doğuyor? Yoksa bir zıtlık doğmuyor mu? Şayet bir zıtlık doğuyorsa o zaman bu şazdır diyeceğiz. Öyle mi? Çünkü bak sika kendinden daha sika olanlara ne yapmış olacak bu durumda? Muhalefet etmiş olacak. Öyle mi? Ama baktık diyelim getirmiş olduğu ziyade ile diğer ravilerin rivayet etmiş olduğu asıl arasında bir zıtlık yok. Yani ikisini birden aldığımızda ortaya hiçbir zıtlık çıkmıyor. Hüküm tenakuz etmiyor, hüküm çelişmiyor. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki ziyadetu sikati makbuletun. Sikanın ziyadesi burada makbuldür diyeceğiz. Tamam? İnşallah. Mesela örnek olarak neyi verdik? Örnek olarak dedik ki bunu örnek olarak verin. İşte اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّةٍ. Bu hadisin aslı. Yani çoğu yolda gelen aslı bu. Ali İbni Mushir kendi rivayetinde demiş ki fel yurikhu, yani o köpeğin ağzını sokmuş olduğu bölümü döksün. Bunu kim rivayet etmiş? İmam Müslim rivayet etmiş. Demek ki Ali İbni Müshir İmam Müslim'in ricalindendir. Yani İmam Müslim'in kendilerinden hadis tahric ettiği ricalindendir. O zaman Ali İbni Müshir sikadır otomatikmen. Öyle değil mi? Ali İbni Müshir'in yapmış olduğu bu rivayeti, ziyadeyi, rivayetin aslını arz edelim. Var mı bunda bir çelişki? Yok. Eğer köpek ağzını bir şeye soktuğunda onun yıkanmasını gerektiriyor ve onu necis kılıyorsa elbette ki dökeceksin zaten o necis olan şeyi içindekini. Öyle mi? Yani ravinin getirmiş olduğu ziyadeyle hadisin aslı arasında bir ihtilaf var mı? İkisini birden aldığımızda bir zıtlık çıkıyor mu ortaya? Bir zıtlık çıkmıyor ortaya. Tamam? Bir zıtlık çıkıyor mu ortaya? Bir zıtlık çıkmıyor ortaya. Ziyadetü sikati mekbuletun diyeceğiz o zaman. Tamam. Şimdi başka bir örnek verelim. Mesela örneğin bu konuya zıtlık nasıl oluşur? Buna örnek verecek olan var mı? Yani ravinin yaptığı ziyade zıtlık teşkil ediyor mesela. Örnek? Mesela hepimizin bildiği bir tane hadis var değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki اُوْتِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِ Bana 5 şey verildi. O 5 şey benden önce hiç kimseye verilmedi diyor mesela. Nedir onlar? Bir tanesi وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا Tamam. Bir tanesi وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا Genelde hadis bu şekilde gelmiş bize. Tamam. Lakin Huzeyfe'nin rivayetinde diyor ki وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّ مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا لَنَا تَهُورًا Bak burada bir ziyade var değil mi? İkinci şeyde, ikinci rivayette bir ziyade var. Birinci rivayette dedi ki وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ Yeryüzü bana kılındı. Yeryüzü bana kılındı. Bütün yeri kapsar bu değil mi? Umum var burada. İkinci rivayette dedi ki وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا لَنَا تَهُورًا Sadece toprağı bize temiz kılındı. Bak burada toprağı lafzı var. Bu bir ziyade. Değil mi? Peki biz bu ziyadeyi aldığımızda birinci rivayete muhalefet var mı? Var. Çünkü birinci rivayete göre yeryüzü ve yeryüzüne muttasıl olan her şeyle teemmüm alabilirsin. İkinci rivayete göre ise sadece topraktan teemmüm alabilirsin. İkinci rivayetteki bu ziyade, birinci rivayetteki umumu ne yapmış oldu? Tahsis etmiş oldu. O zaman bu muhalefet nedir? Bu muhalefet, bu ziyade bir muhalefettir. İkisini birden alamazsın aynı anda. Öyle mi? İkisini aynı anda alamazsın. Ondan dolayı bu ne olmuş olur? Bu ziyade, sikanın ziyadesi muhalefet ettiğinden dolayı bu ne olmuş olur? Şaz olmuş olur. Tamam? Bu şazdır. Bu muhalefet kaydı anlaşıldı değil mi? Yani muhalefet dediklerinde neyi kastediyorlar? Bu anlaşıldı. O zaman şunu bileceğiz. Biz diyeceğiz ki normalde şaz bahsinin ziyadetü's-sika bahsiyle, sikanın ziyadesi ile arasında çok kuvvetli bir bağ vardır. Tamam? İkisini birbirinden ayırt edemediğimiz zaman Allah muhafaza her sikanın yapmış olduğu ziyadeye şaz diye hükmederiz. Her sikanın yapmış olduğu ziyadeye şaz diye ne yaparız? Şaz diye hükmederiz. İkinci madde muhalefet sikadan olacak. Niye bunu bu şartı koşmuşlar? Zaten muhalefeti yapan kişi zayıf olursa rivayeti konuşmaya bile gerek yok. Öyle değil mi? Buna ne denir? Münker denir o zaman. Eğer zayıf kendinden daha sika olana muhalefet ederse buna ne hadis denir? Buna münker hadis denir. Değil mi? Ve bu zayıfın en şiddetli kısımlarındandır. Hem adam zayıf hem de rivayet ettiği rivayet kendinden daha sika olanlara muhalif düşmüş. Onun için demişler ki burada bizim şaz diye ele alıp böyle taksimatlara gidebilmemiz için İki tarafın da sika olması lazım. Yani muhalefet edilen de muhalefeti eden de sika olması lazım. Tamam? Kendinden daha sika olana muhalefet edecek. Üçüncü şartımız kendinden daha sika olana muhalefet edecek. Şimdi şeyin aslında ne dedi? Kendinden daha racih olana muhalefet edecek. Mesela iki tane ravi var. İkisinin de seviyesi aynı. Yani sikalık seviyesi aynı mesela. Şimdi hatırlıyorsanız bir ravinin seviyesi nasıl belirlenir demiştik. Daha evvel de söylemiştim Allah'ım. Demiştim cerh ve ta'dil ilminde cerhin de ta'dilin de mertebeleri var. Değil mi? Cerhin de ta'dilin de mertebeleri var. Mesela bir ravi için evsekun nas denmişse o ravi sikalığın en üst seviyesindedir. Daha sonra ona sikatun sika denmişse ikinci mertebededir. Değil mi? Hafız İbn Hacer'in yaptığı taksimatı söylüyorum. Yoksa ihtilaf edilmiş. Hafız İbn Hacer'inkini söylüyorum ben. Sikatun sika demişse ikinci seviyedir. Sonra sika denmişse, sadece sika denmişse o zaman bu nedir? Bu üçüncü mertebedir. Tamam? Sonra bu yavaş yavaş aşağıya doğru gider. Anlaşıldı? Demek ki cerh ve ta'dil alimlerinin yanında bir raviye sika dediğinde mesele bitmiyor. Bir ravi önce sika güvenilir, sonra onun sikalığının mertebesini belirliyorsun. Öyle mi? İşte bu muhalefet eden ravinin muhalefet ettiği ravi kendisinden daha sika olacak. Tamam? Yani sikalık mertebesi ondan daha üstte olacak. Bu da neyle olur? Ya hıfzı onun hıfzından daha iyidir. Öyle mi? Ya adalet vasfı onun adalet vasfından daha kuvvetlidir. Veyahut da karşıdaki topluluktur. Anlaşıldı? Nasıl olur? Tekrar söyleyelim. Ya bu ravinin, bu ravi sikanın diğer sikaya göre hıfzı daha kuvvetlidir. Yani dapt yönünden ondan tercih edilmiştir. Mesela şimdi İmam Bukhari ile Ebu Davud'u aynı kefeye koyabilir miyiz? İmam Ebu Davud'u koyamayız. İkisi de sikadır. Ama İmam Bukhari hıfz yönünden, dabıt yönünden İmam Ebu Davud'dan daha iyidir. Öyle mi? O zaman örnek şayet ikisi bize hadis getirse İmam Ebu Davud, İmam eğer Bukhari'ye muhalefet etse biz kimin rivayetini alırız? İmam Bukhari. Sebep ondan daha sikadır. Veya adalet yönünden. Yani takvası, dine olan düşkünlüğü, dini yaşaması diğer raviden daha üst seviyededir mesela. Tamam? Veyahut da nedir? Mesela işte kimler bu konuda adalet yönünden diğer kendi tabakalarındaki insanlara daha sika olan? Mesela selefin imamı diye zikrettiğimiz Fudayl ibn İyad, Abdullah ibn Mübarek, Süfyan-ı Sevri, Süfyan ibn Uyeyne, Said ibn Müseyyeb, değil mi? Bunlar da hepsi muhaddistir. Ama bunları ayrıyeten biz hangi ilimde ele alıyoruz? Ahlak ilminde öncü olarak ele alıyoruz. Ha, demek ki bunların adalet vasfı kendi tabakalarındaki insanların adalet vasfından daha üstte. Çünkü dine daha düşkün olmuşlar. Anlaşıldı? Üçüncüsü olarak bir kişidir. Rivayet etmiş olduğu sika ise topluluktur. Yani karşısında duran o topluluk ise sikadır. Bu üç tane şart anlaşıldı. Öyle değil mi? O zaman bunu İbn-i Salah'ın dediği gibi şöyle özetleyelim. Aklınızda o şekilde kalsın. Diyelim ki biz bir yerde bir ziyade gördüğümüz zaman ravisine bakarız. Eğer o ziyadeyi yapmış olan ravi zayıfsa zaten bunun İrab'ta mahalli yoktur. Yani buna hiç bakmayız. Öyle mi? Eğer bu ziyadeyi yapmış olan kişi sikaysa o zaman bakarız. Bu rivayette bu ziyadede muhalefet var mıdır yoksa yok mudur? Eğer onun yapmış olduğu ziyadede muhalefet varsa ve bu muhalefet daha sikalarsa bu şazdır, onlarınki mahfuzdur deriz. Yok eğer sikaysa ve yaptığı ziyade diğer sikat rivayetlere muhalif değilse o zaman deriz ki sikanın ziyadesidir, makbuldür. Tamam? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey. Tamam. Yani bu durumda ne olacak mesela? Rivayetlerde birbirinden muhalifse. O zaman ne olacak? Biz ne demiştik? Demiştik سُمَّ الْمُحْكَمُ سُمَّ الْمَقْبُولُ اِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ فَهُوَ الْمُحْكَمُ وَاِنْ عُورِدَ بِمِسْلِهِ فَاِنْ اَمْكَنَ الْجَمْعُ فَمُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ اَوْلَى وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ فَهُوَ النَّاسِخُ وَالْآخَرُ الْمَنْسُوخُ وَاِلَّا فَالتَّرْجِيحُ ثُمَّ التَّوَقُّفُ. Tamam. Eğer diyelim ki iki tane hadis karşımıza geldi. İkisi de sika'nın rivayeti ve muarız. Yani birbirlerine zıt duruyorlar. Ne yapacağız biz? Önce ikisinin arasını cem etmeye çalışacağız. Cem edebildik, ettik. Edemedik ne yapacağız? Bu defa bakacağız hangisi sonradan gelmiş, hangisi önceden gelmiş. Nesh yapacağız. Nesh yapamadıysak tercihe gideceğiz. Dedi ki tercih zaten hem mustalahul hadisin, hem usulü fıkhın, hem fıkhın, hem kavaidin, bütün ilimlere giren bir konudur. Çünkü muaraza esnasında nasıl tercih yapacağız? Kimisi senedi esas alır, değil mi? Kimisi metni esas alır, kimisi işlendiği konuyu esas alır. Yani o rivayetler hangi konudan bahsediyor. Kimisi Kur'an-ı Kerim'e muvafakatına ve muhalefetine bakar vesaire. Tamam, tercih metodları dedik farklı farklıdır. Her alim kendi yanında kuvvet bulan tercih metodunu için. O da olmazsa ثُمَّ تَوَقُّفُ. İki delili de bir kenara bırakırız. Yani onlarla amel etmeyiz. Onlardan daha makbul olan bir rivayete gideriz. Ama zaten iki birbirine muhalefet edenin biri diğerinden daha sekaysa buna gitmeye gerek yok. Zaten onun rivayeti şaz olur, öbürünün rivayeti mahfuz olur. İkisi eşitse zaten bak. فَاِنْ عُورِدَ بِمِسْلِهِ. Tamam. فَاِنْ عُورِدَ بِمِسْلِهِ. Eğer misliyle muaraza ederse o zaman bu saydığımız metotları uygularız. Anlaşıldı? İnşallah. Tevakkuf ettik, ne yapacağız peki? İki delili bıraktık, ne yapacağız ondan sonra? O konuda umumi delillere gideceğiz. Öyle değil mi? Yani o hususi delilleri bir kenara bırakacağız. Umumi delillere gideceğiz, umumi delillerle muamele edeceğiz. Anlaşılmayan bir şey? Tamam. Peki zayıf ziyade yapıyor ama muhalefet değil. Kabul edilmez. İsmi olarak mesela var mı? Yok. Ne diyeceğiz? Zayıftır. Bu rivayet zayıftır diyeceğiz. Bu kadar. Tamam. Sikan ziyadesi değildir. Zayıftır diyeceğiz. Zaten biz ziyadetu sikati makbuletun dediğimiz anda ziyadetu daifi gayri makbuletun gibi bir sonuç çıkar ortaya. Değil mi? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey. Yok. Ne dedik? Feşşazu vel maklubu kismani tel. Maklubu da anlatalım mı? Maklub. Anlatalım maklub hadisi. Nasıl? Olur. Anlatalım maklub hadisi. Tamam. Şimdi burayı silelim. Vel maklubu kismani tel. Önce buradan okuyayım. Ne demek? Maklub demek, maklub hadis demek. Arap yani lügat açısından kalebeden geliyor. Yani çevrilmiş demek. Tamam? Kalebe. Maklub da ism-i mef'ul, çevrilmiş demek. Istilahta ise yani mustalahul hadis ilminde maklubun tanımı ma waqa'a at-taghyiru fi senedihi ev metnihi. Ma waqa'a at-taghyiru fi senedihi اَوْ مَتْنِهِ. Yani metninde veyahut da senedinde değişikliğin vaki olduğu hadistir. مَا o şeydir ki وَقَعَا vaki olduğu اَتَّغْيِيرُ değişiklik فِي مَتْنِهِ اَوْ سَنَدِهِ. Metninde veyahut da senedinde. Tamam? Anlaşıldı. Burada ne demiş? Demiş ki وَالْمَقْلُوبُ قِسْمَانِ تَلَى. وَالْمَقْلُوبُ maklub olan hadis kısmani iki kısımdır. تَلَى gelecek yani gelen iki kısım gibidir. İbdalu ravin, ravi değiştirmektir. Ma bi ravin, başka bir ravi ile değiştirmektir. Kısmu, bu bir kısımdır. Tamam? İbdalu ravin, ma bi ravin, kısmu, bu bir kısımdır. Ve kalbu isnadin li metnin. Ve kalbu isnadin, isnadı değişik kalp etmek, çevirmek li metnin. Metne kısmu, bu da ikinci kısımdır. Tamam? O zaman burada İmam Beykuni bize maklub hadisi iki kısım olarak verdi. Birincisi bir ravi ile bir ravinin yer değiştirmektir. Bir ravi ile bir ravinin yerini değiştirmektir. İkincisi ise bir senetle bir metnin yerini değiştirmektir. Mesela diyelim ki Ahmet, Mehmet, Mustafa. Senet bu. Hadis ne? Allah'tan kork. Bir de burada başka bir metin var. Mesela Cengiz, Fuat, mesela Selim. Allah'a sevin. Senet bu, metin bu. Adamın bir tanesi geliyor, Ahmet, Mehmet, Mustafa senedini getirip Allah'ı sevin metninin başına koyuyor. Tamam? Ne yapmış oldu? Senetle metnin yerini değiştirdi. Yani farklı bir metnin senedini getirdi, başka bir metnin senedini yerine koydu. Komple senet değişikliği yaptı. Tamam? Bu iki kısmı vermiş bize. İmam Beyhuni bize bu iki tane kısmı vermiş. Şey anlaşıldı mı? Nazım anlaşıldı mı? Tekrar söylüyorum. İbdalu ravi ma herhangi bir ravinin değiştirilmesidir. Bir ravin bir ravi ile değiştirilmesidir. Kısmu. Bu bir kısımdır. Ve kalbu isnadin isnadı kalbetmektir, çevirmektir. Limetnin metin için yani bir başka bir metin için kalbetmektir. Kısmu bu da başka bir kısımdır. Tamam? Bu da başka bir kısımdır dedi. Mahlup hadis dediğimiz gibi lugatta çevrilmiş hadis demektir. Istilahta ise ma waqa'a taghyiru fi sanadihi aw matnihi metninde veya senedinde değişikliğin vaki olmuş olduğu hadis demektir. Mahlup hadis. Kalp bir hadiste iki türlü olur. Ya hadisin senedinde olur. Bir senette kalp. Bu nasıl olur? Birincisi İmam Beykuni'nin dediği gibi ibdalu ravin ma bi ravi. Bir ravi ile bir ravinin yerini değiştiririz. Tamam? İsim benzerliğinden dolayı olabilir. Sen hadislerin senedini karıştırmış olabilirsin. Herhangi bir sebepten dolayı mesela diyelim ki hadis bize nasıl gelmiş? Hangi senedle gelmiş mesela? Salim Nafi' İbn Ömer. Sen ne dersin mesela örneğin? Zühri Nafi' İbn Ömer. Sen ne yapmış oldun yanlışlıkla? Bize Salim kanalıyla gelmiş olan şeyi hadisi Zühri kanalıyla zikretmiş oldun. Tamam? Ravi ile ravinin yerini değiştirmiş oldun yani. İbdalu ravin ma bi ravin. Komple bir ravinin ismini değiştirdin. İki farklı raviye yer değiştirdin. Veyahut da ikinci olarak nasıl olur? Mesela tek bir ravinin isimlerini kalbedersin. Tek bir ravinin isimlerini kalbedersin. Mesela adamın adı Muhammed İbni İsmail'dir. Bukhari'nin ismi nedir? Muhammed İbni İsmail el-Bukhari'dir değil mi? İmam Bukhari'nin ismi. Sen diyelim onun rivayetini bize naklederken ne dersin? İsmail İbni Muhammed dersin. Bak ne yaptın? İsmin başıyla babayla oğlu kalbetmiş oldun. Doğru mu? Babayla oğlu kalbetmiş oldun. Tamam mı? İsmail dersin. İsmail bin Muhammed. Veya mesela Ka'b ibn Murra, Murra ibn Ka'b dersin mesela. Abdullah ibn Zeyd, Zeyd ibn Abdullah dersin mesela. Yani aynı ismi kendi içerisinde ters çevirirsin. Üçüncüsü ise nedir? Üçüncüsü ise senette vaki olan şey, bir metnin senedini başka bir metne koyarsın. Komple. Komple senet değişikliği yaparsın yani. Tamam mı? Buna örnek verecek olan var mı? Anlatmıştım bir olay, buna benzer bir olay. Hatırlıyorsanız demiştim İmam Bukhari kendi memleketine döndüğü zaman anlatmış mıydım bunu? İmam Bukhari kendi memleketine döndüğü zaman kendi memleketinde bulunan hadisçiler İmam Bukhari'yi şey yapmak istemişler, imtihan etmek istemişler. 100 tane hadisi 10 tane alim kendi arasında paylaşmış. 100 hadis, 10 tane senin, 10 tane senin, 10 tane senin. Her birine demişler ki 10 tane hadisin senediyle metnini değiştirin. Bukhari geldiğinde Bukhari'ye o şekilde arz edin. Yani 2 numaranın senedini 1 numaranın metnine koy. 1 numaranın metnini senedini 9 numaralı hadisin metnine koy. Allah bullak etmiş. 100 tane hadisi birbirine karıştırmışlar. Tabi İmam Bukhari geldiğinde oturmuşlar. Hem cahiller var hem de alimler var. Onu imtihan edecekler. Sağ baştaki başlamış. Birinci hadisini söylemiş. İmam Bukhari demiş bilmiyorum. İkinci hadisini söylemiş. Demiş ben böyle bir hadis bilmiyorum. 3 bilmiyorum. 4 bilmiyorum. Tabi cahil olanlar hemen demişler ya bu ne biçim şeydir, bu ne biçim hadisçidir, Bukhari Bukhari diyorlar, hiçbir hadisten haberi bile yok. Tabi alim olanlar anlamışlar, yani adam bu işin fenni ehlidir, yani biliyor, hani senetlerle metinleri çok iyi tanıyor. Asıl şey olan, hepsini hayrete düşüren şey ne olmuş? Bitirdikten sonra onlar 100 tane hadisi o şekilde hepsine İmam Bukhari bilmiyorum deyince sağ baştakine dönmüş demiş birinci zikrettiğin senedin metni bu olması lazım. İkinci senedin metni bu olması lazım falan. Yüze kadar tekrardan görmüş hiç takılmadan, hiç şaşırmadan yüze kadar tekrardan tekrar etmiş. He, o zaman demişler tamam bu adam dünyada hafızda imamdır diye hafızını ikrar etmişler. Bak bu ne olmuş? Metnin senedinin kalbedilmesi olmuş. Bu kısa da bunun örneklerinden bir tanesi. Tamam. İkincisi İkincisi ise metinde kalp. Bak ben kızmayayım diyorum ama kalemleriniz bana rahat vermiyor. İkincisi ise metinde kalp. Metinde kalp nedir? Ravi metindeki bazı lafızlara birbirine yer değiştirtir. Tamam, buna örnek verecek olan var mı? Fıkıhta biz secdeye giderken kişi önce ellerini yoksa dizlerini koyuyor. Tamam, o ihtilaflı. Başka bir örnek verelim, onu söylemiş. O İbn-i Kayyım'ın görüşü sadece. Ya da Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki işte Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesinde işte 7 sınıf vardır ki onlar gölgelenecektir. İşte onlardan bir tanesiyle sol eliyle verdiğini sağ eli görmeyendir. Tamam. Şimdi bak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste ne diyor? سَبْعَةٌ يُزِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّنْ يَوْمَ فِي ظِلِّنْ لَا فِي يَوْمٍ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ. Allah Azze ve Celle 7 sınıf insanı hiçbir gölgenin olmadığı günde kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Tamam? Kimdir onlar? 7 sınıf insan. Bir tanesi de nedir? Bir adamdır. Bir sadakayla sadaka vermiştir diyor Peygamberimiz. Sol elinin verdiğini sağ eli bilmez. Tamam. رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِنُهُ. Kişi sadaka vermiştir, onun sol eli sağ elinin ne verdiğini bilmez diyor. Bu rivayet başka bir şekilde, mesela مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِتَخْرِجِنْدَ ise sağ elinin verdiğini sol eli bilmez diyor. Tamam. Adamın sağ elinin verdiği o kadar adam şeydir ki, ihlas sahibidir ki, amellerini gizli yapar ki sağ elinin verdiğini sol eli bile haberdar değildir. Yani o kadar adam ihlasa riayet ediyor. Bak, bu hadis bize bir lafızda sağın verdiğini sol bilmez, bir lafızda solun verdiğini sol bilmez, sağ bilmez. Solun verdiğini sağ bilmez rivayeti nedir? Mahluptur. Ravi ne yapmıştır? Ravi ters çevirmiştir. Tamam? Ravi ters çevirmiştir. Yoksa normalde İslam güzel olan şeyleri sağ elle yapmaya teşvik etmiştir. Eziyet verici şeyleri gidermeyi ise sol elle yapmayı teşvik etmiştir. Sadakanın sol elle verilmesi düşünülemez. Ayrıca hadis zaten başka rivayetlerinde o sadakanın sağ elle verildiğini çok bariz bir şekilde de söylemiş. Tamam? İkinci bir örnek, yine aynı şekilde mesela sahihte varit olan bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennete gelince Peygamber Aleyhisselatü Ravi diyor ki Peygamberimiz buyurdu ki Allah Azze ve Celle cehennemin üzerine ayağını koyar, artık kat kat der. Tamam? Bu ne rivayeti? Şu rivayet. Hani ayet-i kerime diyor ya, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ اِمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Biz o gün cehenneme diyeceğiz, doldun. O doldun mu? O da diyecek ki hayır, daha fazlası varsa daha fazlasını gönder diye. Şimdi ravi de diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allah Azze ve Celle de mezid mezid diyecek ya sürekli cehennem, daha fazla daha fazla. En son حَتَّى يَدَعَ ف۪يهِ رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ. Allah Azze ve Celle ona ayağını koyuncaya kadar. Yani ayağını koyunca قَدْتُ قَدْتُ diyecek. Tamam, yeter artık. Yani bu kadar diyecek. İç içe girecek cehennem. Bu kadar diyecek. Devam ediyor abi. Bak dikkat edin. Sonra diyor فَأَمَّا النَّارُ. Bak zaten narı zikretmiş aslında. Tamam. Tekrardan diyor. Şimdi sanki öncesinde cenneti zikretmiş de فَأَمَّا النَّارُ veya فَأَمَّا الْجَهَنَّمُ diyor. فَأَمَّا الْجَهَنَّمُ فَيُنْشِئُ اللّٰهُ لَهَا خَلْقًا آخَرٍ. Allah Azze ve Celle onun için farklı bir topluluk yaratacak, cehenneme sokacak diyor. Tamam? Rivayetin aslı nasıl? Cehennem yok mu daha fazla diyecek diyecek ta Allah ayağını koyuncaya kadar. Cennet için ise Allah Azze ve Celle yeni bir topluluk yaratacak ve onları cennete koyacak. Tamam? Böyle oldu mu oldu, bu ihsandır. Öyle mi? Ama diğeri ise nedir? Diğeri ise ihsan değildir. Yani hiçbir şey yok, adam yeni yaratılmış, tut adamı direkt cehenneme koy mesela. Hem İslam'ın genel kaidelerine aykırıdır bu. Allah Azze ve Celle'nin lütfu, Allah Azze ve Celle'nin adaleti, rahmeti, merhameti. Hem de rivayetin kendi içerisinde bir çelişki var. Zaten cehennemi anlatmış. Tekrar daha sonra diyor وَاَمَّا النَّارُ وَاَمَّا الْجَهَنَّمُ. Biz buradan ne anlıyoruz? Ravi ne yapmış? Ravi kalbetmiş. Hadisi çevirmiş. Cenneti cehennem, cehennemi cennet yapmış. Hatta hatırlıyorsanız fıkıhta da demiştim, bu da normaldir. Yani bir insanın sağla solu karıştırması, cennetle cehennemi, önle arkayı karıştırması, üstle altı karıştırması, tekerleme şeklinde gelen şeyleri birbirine karıştırması, bu normaldir demiştik. Ve demiştik yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ فَلْيَدَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. Sizden biri secde ettiği zaman devenin secdeye gittiği gibi secdeye gitmesin, ellerini ayaklarından önce koysun diye. Değil mi? Demiştik bu konuda iki tane rivayet var. Bir tane rivayet, bu söylediğimiz rivayet kimin rivayeti? Ebu Hureyre'nin. Bir de kimin rivayeti var? Vail ibn-i Hucur'un rivayeti var. Değil mi? Vail ibn-i Hucur ne diyordu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam secdeye gittiği zaman önce dizlerini koyardı, sonra ellerini koyardı. Elimizde iki tane rivayet var. Birbirine tamamen zıt iki rivayet var. Demiştik ki kimi alimler tercihe gitmişler. Tamam? Mesela cumhur-u ulema kimin rivayetini tercih etmiş? Vail ibn Hucr'un rivayetini tercih etmiş. İmam Malik kimin rivayetini tercih etmiş? Ebu Hureyre'nin rivayetini tercih etmiş. Tamam? Niye? İşte senetteki bir takım teknik problemlerden dolayı. Güzel. Dedik ikinci olarak da bazı alimler hadisin içinde inceleme yapmışlar. Mesela İbn-i Kayyum el-Cevziye, değil mi? Zadul Me'ad'da Ebu Hureyre hadisine mahluptur demiş. Ne demek mahluptur? Yani demiş normalde hadisin aslı ellerini önce koysun, dizlerini sonra koysun, dizlerini önce koysun, ellerini sonra koysun olması lazım. Ama demiş Ebu Hureyre rivayeti ne yapmış? Ters çevirmiş, önce ellerini sonra dizlerini koysun demiş. Bunu nasıl yapmış? Çünkü demiş hadisin başıyla sonu birbirine muhaliftir. Hadisin başına deve gibi çökmeyin diyor. Sonra emrettiği şekil devenin çöktüğü şekildir demiş. Tamam? O da mesela İbn Kayyım da bunu bu hadise ne yapmış? Örnek vermiş. Tabii buna itiraz edenler de olmuş. İşte yok devenin elleri dizindedir, dizleri elindedir. Yok işte mesela başka bir itiraz tarzı demişler. Buruk devenin çökmesi değil. Buruk yere vurduğu zaman topraktan şey çıkarmasıdır. Gubar çıkarmasıdır demiş. İşte bu teşbih tam teşbihül kulli midir, teşbihül cüz'i midir, suvari midir? Kimisi bununla olaya yaklaşmış vesaire. Konumuz fıkıh değil bizim. Ama İbn-i Kayyım, tabi bazı alimler şunu da söylemiş. Mesela demişler ki İbn-i Kayyım'ın hadisi bu şekilde ma'lul kılması, yani hani hadisin illeti hadiste şey vardır, kalp vardır, hadis makluptur demesi, kendisinden önce hiçbir alimin zikretmediği bir şeydir demişler. Tamam? Bu şekil itiraz eden de olur. Bu kadar hadis alemine hafi kalmazdı demişler. Eğer böyle bir şey olsa bu kadar hadis alemi ne bu hafi kalmazdı gibi itirazda bulunanlar da olmuş. Anlaşıldı değil mi? Kalp. Peki maklub hadis neyin kısımlarındandır? Zayıfın kısımlarındandır. Öyle değil mi? Niye? Kalp edilmiş kısmı zayıfın kısmıdır ama normal kısmı sahihtir zaten. Yani kalp edilmemiş hali. Ravinin zaptında problem olduğunu gösterir. Değil mi? Ravi eğer hadisi ters çevirmişse ravinin zaptında o konuda sıkıntı olduğunu gösterir. Anlaşılmayan bir şey? Yok. 23. beyitte ne var? Onu da okuyalım. Zaten onu anlatmayacağız çünkü onu anlatmıştık. وَالْفَرْدُ مَا قَيَّدْتَهُ بِثِقَةٍ اَوْ جَمْعٍ اَوْ قَصْرٍ عَلَى رِوَايَةٍ demiş. وَالْفَرْدُ فَرْد hadis o hadistir ki مَا وَالْفَرْدُ فَرْد hadis مَا o şeydir ki قَيَّدْتَهُ sen onu kayıtladın بِثِقَةٍ sika ile اَوْ جَمْعٍ veyahut da onu bir cem ile kayıtladın اَوْ قَصْرٍ عَلَى رِوَايَةٍ veyahut da onu bir rivayet üzerine kasrettin diyor. Tamam? Biz bunu nerede anlattık bu hadisi? Garip hadiste anlattık değil mi? De, garip nedir dedik? El-garibu وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَوِنْ فَقَطْ de ki garip tek bir ravinin rivayet etmiş olduğu hadistir dedik. Orada dedi ki garip ravinin teferrüdüne gariplik denir, garip hadis denir değil mi? Dedik eğer bu garabet senedin aslında olursa buna ne denir? Senedin aslında. Buna fert denir. Öyle değil mi? Fert. Galiben alimler buna fert ismini ıtlak eder. Eğer bu senedin esnasında olursa buna ne derler? Garip derler. Tamam? Çoğu alime göre de gariple fert müteradiftir. Yani ikisinin arasında ne yoktur? Bir fark yoktur. Bak burada ne diyor? Fert hadis o şeydir ki sen onu sika ile kayıtladın. Yani sika bunda teferrüd etti dedin. Mesela falan sika bunda teferrüd etti. اَوْ جَمْعٍ veya beldeye kayıtladın. Demiştik ya beldenin garibi. İşte Şamlıların teferrüd etmiş olduğu bir rivayettir. İşte Kufilerin, işte Basralıların, Mısırlıların teferrüd ettiği bir rivayettir. اَوْ جَمْعٍ yani bir topluluğa. اَوْ قَصْرٍ عَلَى رِوَايَةٍ veya tek bir biz bu hadisi falanın rivayetinin dışında bir rivayetten bilmiyoruz. Bunu kim söylüyordu genelde? İmam Tirmizi söylüyor değil mi? لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجِهِ bu vecihten başka biz bilmiyoruz mesela. Hadisi diyelim tek bir vecihten biliyor. Bu şekilde söylemiş. Bu da fert hadistir zaten. Kaçıncı beyitte anlattık biz bunu? Garip hadisi. Nasıl? 16. beyitte anlatmışız değil mi? Garip hadis. Onun için burada tekrardan anlatmaya gerek yoktur. Garip sadece bunu bileceğiz. Garip tek ravinin rivayet ettiğidir. Eğer senedin aslındaysa, yani çıkışındaysa bu garibul mutlaktır. Değil mi? Buna fert hadis de diyenler olmuş. Eğer senedin esnasındaysa, yani bir beldenin teferrüdü, bir grubun teferrüdü, bir şahsın teferrüdü, sikanın teferrüdü ise bu da garibun nisbidir, nisbi olan garipliktir dedik. Sadece metnin manasını bilsek bize yeter. Buraya kadar sormak istediğiniz bir soru var mı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Tamam. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ